इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडोसाखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका तक कुछ विचार हो गया, जिसमें एक शंका आ गई थी कि प्रलय काल में उत्पत्ति से पहले और प्रलय के बाद एक ही ब्रह्म हो, ठीक है, जगत का अभाव हो जाता है, किंतु स्थिति काल में तो जगत है, ब्रह्म से भिन्न जगत है। स्थिति काल में ब्रह्म भिन्न है, जगत भिन्न है, जब स्थिति काल में तो जगत की सत्ता है, दिखती है, यह शंका आई, तो इसका उत्तर दिया था दुंदुभी का दृष्टांत दिया था। जैसे दुंदुभी को माने नगाड़ा होता है, दुंदुभी में नगाड़े को बजाने से अनेक प्रकार के शब्द बाहर निकल जाते हैं, माने मंद और उच्चा तार और मंद रूप शब्द निकलते हैं। किंतु उस काल में भी जब दुंदुभी बज रहा है, उस काल में भी यदि दुंदुभी को पकड़ा जाए तो सारे शब्द पकड़े जाएंगे, या दुंदुभी आघात को पकड़ा जाए तो सारे शब्द पकड़े जाएंगे। स्थिति काल में भी स्थिति है, मूल कारण को पकड़ने पर वो जो शब्द निकलने का मूल कारण है दुंदुभी, उसको पकड़ने पर कार्य की सत्ता दिखती नहीं है, पकड़े जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थिति काल में भी ये जगत का जो मूल कारण होगा परमात्मा ही है, उस दृष्टि में जाने पर जगत का बाद हो जाता है, जगत की सत्ता नहीं रहती, इसके लिए दृष्टांत दिया। इसमें और दो दृष्टांत इसी विषय में है, दूसरा दृष्टांत देना चाहते हैं। स यथा शंखस्य भायमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय, शंखस्य तु ग्रहणेन शंखद्वस्य वा शब्दो गृहीतः। स यथा शंखस्य भायमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय, शंखस्य तु ग्रहणेन शंखद्वस्य वा शब्दो गृहीतः। दुंदुभी का समान दृष्टांत है, यथा स यथा स माने दृष्टांत, यथा जिस प्रकार दृष्टांत है, माने स्थिति काल में भी जगत ब्रह्मरूपी होता है। कैसा? शंखस्य ध्वायमानस्य, ध्वा धातु शब्दाग्नि संयोग, यो ध्वा शब्द करने अर्थ में और अग्नि संयोग करने अर्थ में, दो अर्थ में होता है ध्वा धातु। इस विषित प्रत्यय पर आएगा तो धम आदेश हो जाता है पाघ्रात्म सूत्र के द्वारा, शंखम धमती ऐसे बोलते हैं, शंख बजाता है, पुंगता है। तो यहाँ तो ध्वा धातु है, आगे सिद्ध प्रत्यय है ना, यहाँ यक है, कर्मणी सहनच है, यक प्रत्यय लगा हुआ है। तो शंखस्य ध्वायमानस्य शंखस्य, शंख रखा हुआ है घर में, उससे माने बाह्य शब्द नहीं माने पकड़ा जाएगा, किंतु जो फूका जाता है शंख को, शंखस्य ध्वायमानस्य जो बजाते बजाया जाता है शंख उस काल में, न बाह्यान शब्दान शकुनियात ग्रहणाय, जो शंख से बाहर उत्पन्न होने वाले जो शब्द हैं मंद और तार ध्वनि जो होंगे वो ग्रहण करना संभव नहीं। क्यों? शंखस्य तो ग्रहणेरा न बाह्यान शब्दान शकुनियात ग्रहणाय, वो शब्द कितने आते हैं गिना नहीं, जो पता नहीं लगता बाहर के शब्दों को, किंतु वो शब्द सारे पकड़े जाएंगे शंख को ही पकड़ा जाए, मूल कारण शंख है उसका। शंखस्य तो ग्रहणेन, शंख के ग्रहण के द्वारा तो, अथवा शंखद्मस्य वा, अथवा जो बजाना रूप है शंखद्म, जो फूकना रूप है उसको रोकने से शब्दों गृहित, बाह्य शब्द जो थे तारमंदादि शब्द गृहित हो जाता है, तो ग्रहण हो जाता है, ग्रहण किया गया हो जाता है। ये कहा भाष्य में, तथा एक दृष्टांत हो चुका है पहले, दुंदुभी का दृष्टांत दिया है, उसी प्रकार तथा मन इस प्रकार स यथा दूसरा दृष्टांत है, यथा शंखस्य ध्वायमानस्य, माने बजाया गया जो शंख है, फूका गया शंख है वो, उसका शब्देन संयोज्यमानस्य आपूर्यमानस्य ध्वाय मानस्य का अर्थ शंख को शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया, समुदेन समुच्य मानस्य शंख से, शब्द के द्वारा जोड़ा हुआ शंख है, उसे कहा था आपूर्य मानस्य माने उसको भर दिया गया शंख में, श्वास भर दिया है, प्राण भर दिया, ऐसा पूरा भरा हुआ शंख है उसका। न बाह्यान शब्दान शकुनियाद इत्यवादि पूर्वक, न बाह्यान शब्दान शकुनियाद ग्रहणाय, ऐसा ही होगा पहले जैसे था उसी प्रकार बाह्य शब्दों को ग्रहण करना संभव नहीं, अनेक प्रकार के शब्द हो जाते शंख के भी, माने तार और मंद ध्वनि उसका ग्रहण करना संभव नहीं, कितने प्रकार के ध्वनि निकले पता नहीं लगता, किंतु शंख से ग्रहण न अथवा शंखाध्वस्य ग्रहण न वा शब्द गृहित, तो जो बाहर के शब्द गृहित होगा यही है पूर्ववत का अर्थ, वही है पहले जैसा कहा था शंख को पकड़ने से अथवा शंख बजाना रूप क्रिया को पकड़ने से बाह्य शब्द भी गृहित हो जाते हैं। इसी प्रकार ये जगत माने यदि मूल कारण को पकड़ने पर जगत गृहित हो जाता है, मूल कारण से भिन्न सिद्ध नहीं होता। ठीक है, हमें कहते हैं इसका तथा माने दुंदुभि दृष्टांतवत इति आवत, तथा का अर्थ पहले जो दुंदुभि दृष्टांत दिया था उसी प्रकार शंख के दृष्टांत वही सही है। शंख शब्द ग्रहण है ना इत्यादि वाक्य परामर्श वाक्यम आदि शब्दार्थ माने शकुनियाद इत्येवम आदि में आदि जो दिया है बाह्यान शब्दान शकुनियाद ग्रहण आया है ना, तो न शकुनियाद ग्रहण आया है वह आदि से क्या लेना, शंख शब्द ग्रहण है ना अथवा शंखध्वस्य वा ग्रहण है ना शब्दों गृहित, जैसे पहले कहा वैसे यहाँ भी लेना, पूर्ववत का अर्थ यही है शंख से तो ग्रहण इत्यादि आदि से लेना, शंखध्वस्य वा ग्रहण है ना शब्दों गृहित, बाह्य शब्द गृहित हो जाता है। दुंदुभेस्तु ग्रहण है ना इत्यादि वाक्यम दृष्टांत, जैसे दुंदुभेस्तु ग्रहण है ना तो शब्द सारे गृहित हो जाते हैं, अथवा दुंदुभि का आघात पकड़ने से वही यहाँ दृष्टांत है, ये कहा पूर्ववत जैसे पूर्व कंडिका में जैसा कहा वैसे हम समझ लो ये बता दी। आगे कंडिका है आगे, स यथा वीणायै बाध्यमानायै न बाह्यान् शब्दान् शकुनियाद् ग्रहणाय, वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीत, स यथा वीणायै बाध्यमानायै न बाह्यान् शब्दान् शकुनियाद् ग्रहणाय, वीणायै तु ग्रहणेन वीणाया वीणावादस्य वा शब्दो गृहीत, स माने दृष्टांत, ये तीसरा दृष्टांत है, एक दुंदुभी का दृष्टांत दिया, दूसरा शंख का दृष्टांत, ये तीसरा दृष्टांत स माने दृष्टांत, यथा यथा जिस प्रकार वीणायै बाध्यमानायै, पहले वाले में षष्ठंत का प्रयोग हो रहा था शंखस्य ध्वायमानस्य ऐसा कहा था, ऐसा था दुंदुभे हण्यमानस्य वहाँ भी षष्ठंत था, किंतु यहाँ पर चतुर्थंत दे रहे हैं वाच मंत्र में, वीणायै बाध्यमानायै अर्थ निकालना है षष्ठी का ही निकालना है, वीणा को बजाई गई जो वीणा है उसके ऐसा कहना चाहते हैं, मतलब क्या होता है व्यत्यय बहुलम एक सूत्र है व्याकरण में, वेद में विपरीत हो जाता है जो होना चाहिए, षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी हो रखा है, ऐसे षष्ठी का अर्थ निकालना है व्यत्यय बहुलम ऐसा सूत्र है, मगर क्या व्यत्यय होता है सुप्तिंग उपग्रह लिंग नारायणाम काल हल स्वर कर्तृगाम च व्यत्यय विच्छति शास्त्र के विच्छति शास्त्र विच्छति शास्त्र के ऐसा सोपी सिद्धति बाहुल्य के ना ऐसा अर्थ किया उसका व्यत्यय बहुलम का, सुप का व्यत्यय हो जाता है, सुप का व्यत्यय हुआ है यहाँ षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी है यहाँ वेद में, लोक में ऐसा नहीं होगा, ये व्यत्यय विपरीत व्यत्यय माने विपरीत यह है, यहाँ षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी हो रखी है बिड़ाई, तीन का व्यत्यय होता है कभी कहीं ऐसे तीन का व्यत्यय देखा जाता है, माने उत्तम पुरुष के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग हो जाता है वेद में ऐसा होता है, मध्यम पुरुष के लिए प्रथम पुरुष का ऐसा हो जाता है, सुप्तिंग उपग्रह माने आत्मनिपद परस्मैपद व्यत्यय हो जाता है वेद में, जितने सूत्र हैं आत्मनिपद परस्मैपद विधान करने वाले हाँ उसका भी व्यत्यय हो जाता है कभी कभी, माने परस्मैपदी धातु को कभी आत्मनेपद में प्रयोग हो जाता है, आत्मनेपदी को कभी परस्मैपद में हो जाता है, वेद में ऐसी स्थिति है उपग्रह। लिंग में व्यत्यय हो जाता है, पुलिंग के स्थान पर नपुंसक, नपुंसक स्थान पर स्त्रीलिंग, ऐसा वेद में ऐसा पाया जाता है, किंतु अर्थ निकालना पड़ेगा वही जो घटित हो। जैसे यहाँ वीणा आयी चतुर्थी है, किंतु यह षष्ठी अर्थ में है, वीणा आया, भाष्यकार ऐसा अर्थ करेंगे भाष्य में, वीणा आई अर्थ वीणा आया, माने शुभ का व्यत्यय हो रखा है यहाँ, षष्ठी होना था पूर्व में, जैसे यथा शंखस्य ध्वायमानस्य षष्ठ्यंत है, दुंदुभेर हन्यमानस्य षष्ठ्यंत है, तो यहाँ भी ऐसा ही होना, किंतु वीणा आई चतुर्थी कर दिया, वाद्यमान आएगी, तो ये सुप का व्यत्यय, तिंग का व्यत्यय, आत्मनिपद परस्मैपद का व्यत्यय हो जाता, व्यत्यय बहुलम सूत्र का, ये सारे व्यत्यय हो जाते, विपरीत हो जाते हैं, कहना है स्थान स्थान पर, सर्वत्र नहीं, स्थान विशेष में ऐसा हो जाता है, वेद सुप तिंग उपग्रह लिंग नराणाम, काल का व्यत्यय हो जाता है, भूतकाल के विषय में वर्तमान प्रत्यय भी हो जाता है, कभी अर्थ निकालना पड़ेगा भूतकाल का व्यत्यय ऐसा, और वर्तमान के लिए भूतकाल का प्रयोग, भूतकाल के लिए वर्तमान का प्रयोग, ऐसा ऐसा व्यत्यय हो जाता है, काल हल, हल का भी व्यत्यय हो जाता है, जो हल वर्ण होते हैं उनका भी व्यत्यय हो जाता है, किसी के स्थान पर कोई ऐसा प्रयोग हो रहा, अज का भी व्यत्यय हो जाता है, स्वर का भी व्यत्यय, जहाँ अनुदात्त होना चाहे उदात्त भी हो जाता है, कभी उदात्त के स्थान पर सूरित भी हो जाता है, ठीक ऐसा कहा है, काल हल स्वर कर्त्रिय काम से, और कर माने कर्ता में भी व्यत्यय हो जाता है ऐसा, और यंग करके एक प्रत्याहार है वहाँ, तो उसका भी व्यत्यय हो जाता है, ये शास्त्रकृत माने जो शास्त्र बनाने वाले लोग हैं, ये व्यत्यय चाहते हैं लोग, इन सब का वेद व्यत्यय बहुलम, ये छंद के वेद का सूत्र है, वेद में आता है, वैदिक प्रयोग का है, व्यत्यय हो जाता है, तो यहाँ षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी हो रखी है, अर्थ निकालना है षष्ठी का, वीणा को बजाई गई जो वीणा है उसका, ये कहना चाह रहे हैं, वीणा के लिए नहीं, वीणा के वीणा का, स यथा वीणाई वाद्यमान आयी, माने वीणा जो बजाई गई जो वीणा है, वीणा बजाते हैं ना, बाह्यान शब्दान सगुनियात ग्रहण, वीणा के जो तार और मंद ध्वनि जो निकलते हैं बाहर, शब्द निकलते हैं, वो ग्रहण करना संभव नहीं होता, कितने निकले किस तरह के शब्द निकले ग्रहण करना संभव नहीं, किंतु वीणा ये तो ग्रहण है ना, अथवा वीणा बादस्य बादस्य वा, अथवा वीणा के ग्रहण के द्वारा, वीणा को ही पकड़ लेगा कोई, मूल कारण वीणा है, शब्द निकलने के लिए, अथवा वीणा का जो वाद्य बाद है, वादन है, उसको पकड़ने से शब्दों गृहित, बाह्य जो शब्द थे तार बंद आदि शब्द गृहित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार मान ये जो मूल कारण में जाने पर जगत गृहित हो जाता है, एक विज्ञान से सर्व यह स्थिति है, मूल कारण परमात्मा यही है, जैसे मृतिका में पहुंचने पर घटादि मृतिका रूप से देखे जाते हैं, घटादि का अपनी सत्ता नहीं रहती है, यही है, इसी प्रकार है, एक टीका में कहा तीसरा दृष्टांत का तथा वीणायी वाद्यमान आयी, ये मूल का है, उसका अर्थ करते हैं वीणाया वाद्यमान आया, भाष्यकार षष्ठी लेते हैं इसका अर्थ, वीणाई वाद्यमानाई का अर्थ करना है, लोक में क्या प्रयोग होगा, वीणाया वाद्यमानाया, व्यत्यय बहुलम सूत्र लगा है वहाँ, वीणाई वाद्यमानाई माने वीणाया वाद्यमानाया, जो बजाई गई जो वीणा है वो, इसका न बाह्यान शब्दान शब्द ग्रहण आया इत्यादि हो गया, उस काल में बाहर जो शब्द निकलते हैं वो ग्रहण करना संभव नहीं होता, किंतु वीणाई तो ग्रहण माने वीणा के पकड़ने से, अथवा वीणा बाद से वा अथवा वीणा के जो वादन क्रिया है उसको पकड़ने से शब्द गृहित हो जाता है, ये कहा था, अब यहाँ आगे भाष्यकार सामान्य अर्थ देते हैं, अनेक दृष्ट उपादानम यह सामान्य बहुत तो ख्यापनार्थम, कहते हैं अनेक दृष्टांत, तीन दृष्टांत दिया है यहाँ, दुंदुभी का दृष्टांत और शंख का दृष्टांत और वीणा का दृष्टांत, और उनके क्रिया भी है, तीनों के क्रिया भी दृष्टांत में है, अनेक दृष्ट उपादानम उपादानम ग्रहणम, जो अनेक दृष्टांत का ग्रहण किया है यहाँ, यह माने यहाँ पर जगत में, जगत के लिए अनेक दृष्टांत, ये जगत में तीन प्रकार के दृष्टांत दिया है यहाँ, सामान्य बहुत तो ख्यापनार्थम, जगत में जड़ चेतन रूप से सामान्य बहुत हैं, इसलिए तीन प्रकार के दृष्टांत दिया ये कहते हैं, सामान्य बहुत तो ख्यापनार्थम, एक ही सामान्य नहीं है, अनेक सामान्य है, सभी कार्य का लय होता, अपने अपने कार्य में लय होता जाता है, अनेक हैं, ऐसी स्थिति है। तो कार्य का लय करके एक में जाना है, विलय करना है, तो अनेक कारण दिखाई पड़ते हैं लोक में, ऐसा है। तो सामान्य बहुत तो क्या पड़े, अनेक दृष्टांत इसलिए दिया गया है ग्रहण की, या माने सामान्य बहुत हैं, ये ख्यापन के लिए है, कथन के लिए है कहा। अनेक ही माने सामान्य कैसे हैं, अनेक ही विलक्षणा चेतना रूपा सामान्य विशेष, अनेक हैं चेतन रूपी सामान्य है, सबका बात करना है ब्रह्म में, कुछ चेतन है कुछ अचेतन है, विलक्षणा जो विलक्षण हैं अनेक हैं, चेतन अचेतन रूपा सामान्य विशेष, सामान्य विशेष जितने भी अनेक हैं, कुछ चेतन में दिखते हैं कोई अचेतन में दिखाई पड़ते हैं, सामान्य विशेष ऐसी स्थिति लोक में। इसलिए इनको एक ही में समापन करना है, इसलिए यहाँ भी अनेक दृष्टांत दिया गया। ठीक है, एक नंबर टिप्पणी में कहा सामान्य भेदा, सामान्य विशेष माने सामान्य भेद, सामान्य सामान्य से भेदा सामान्यानी विशेषा से इतिवाद ग्रह, सामान्य के भेद को सामान्य भेद बोलते, सामान्य भी बहुत हैं लोक में, अथवा अथवा ये भी अर्थ हो सकता है कि सामान्यानि विशेषाश्च, द्वंद समास करके भी हो जाता है, सामान्य और विशेष बहुत हैं, सामान्य भी विशेष हैं बहुत हैं और विशेष भी बहुत हैं, ऐसा भी हो सकता है विग्रह एक सामान्य विशेषा। तेषाम जो सामान्य विशेष अनेक हैं लोक में, तेषाम उनका पारंपरिकत्य परंपरा से जाने पर वहीं पहुँच जाते हैं, जैसे जल को कहीं से भी पहुँचेंगे तो समुद्र में पहुँचना होता है, चाहे किसी भी नदी से शुरू करेंगे, किसी भी स्रोत से शुरू करेंगे जल को, आखिर में समुद्र में जाना होता है। ठीक इसी प्रकार जहाँ से भी शुरू करेंगे अंतिम में ब्रह्म में पहुँचना होता है, मूल कारण वही होता है, विवर्त मूल कारण ब्रह्म ही होता है, इसके लिए है। तेषाम माने जो सामान्य विशेष जो अनेक हैं लोक में, तेषाम सामान्य विशेषाणाम पारंपरिकत्य परंपरागति से, सीधा सीधा ब्रह्म में नहीं दिखते हैं ये, घट घट जब टूटता है तो मिट्टी में टूटता दिखाई पड़ता है, घट टूटता मिट्टी में कपाल में दिखाई पड़ता है, कपाल टूटते कपाली का टूट चूर्णी का, करते करते करते त्रेणु देणु परमाणु, फिर आगे मिट्टी, ऐसा हो जाना, फिर मिट्टी का जल में लय होगा, जल के तेज में होगा, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अव्याकृत में, अव्याकृत का दृपशेष में, कहीं से भी चले वहीं पहुँचना होता है, ये स्थिति है। तेषाम पारंपरागत जो सामान्य विशेष बहुत है लोक में, उनका परंपरागति से, किस गति से, सीधा सीधा तो ब्रह्म में कोई जा नहीं पाएगा, घट को कैसे ब्रह्म में लय कर देंगे, एकाएक वो तो कपाल में लय होता दिखता है, कपाल भी ब्रह्म में नहीं दिखता, चूड़िका में दिखाई, कपालिका में दिखता है, तो परंपरागति से चलते चलते वहीं पहुंचना होता है, इसलिए एक ही ब्रह्म सिद्ध हो जाता है, ये कहना है। तो सामान्य विशेषणाम पारंपरागत्या परंपरागति से, परंपरा में होने वाले को पारंपर्य बोला जाता है, परंपरा के जो धर्म है उसको पारंपर्य बोला जाता है, स्वयं प्रत्यय लगा हुआ है, उस गति से यथा एकस्मिन् महासामान्य अंतर्भाव, जिस प्रकार एक ही जो महासामान्य है ब्रह्म प्रज्ञान घन परमात्मा, ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है अंतर्भाव, कथम नाम प्रदर्शित, किस प्रकार से उसको दिखाया जाए, किसी प्रकार भी उसको दिखाना होगा, जितने भी ये सामान्य विशेष अनेक हैं ये परंपरा गति से उसी महासामान्य जो प्रज्ञान घन ब्रह्म है, आत्मा है, चेतन है, उसमें कथम नाम किस प्रकार किसी तरह भी प्रदर्शित प्रदर्शन करना चाहिए, उसी में दिखाना चाहिए सबको। अस्मात् पूर्वम इति अत्याहारः कहते हैं प्रदर्शितव्य, प्रदर्शितव्य अच्छा इति प्रदर्शितव्य इति, इस प्रकार कैसे दिखाया जा सके, इसके लिए अनेक दृष्टांत दिया गया, अनेक दृष्टांत इसके लिए है, उस महासामान्य में किस प्रकार माने प्रदर्शन किया जाना चाहिए, उसके लिए अनेक दृष्टांत दिया थी। इति मान्यते श्रुति, यहाँ अध्ययन करना होगा, इस प्रकार श्रुति मानती है, उसी में परंपरा से वहीं पहुँचाना है सबको। दुंदुभी शंख वीणा शब्द सामान्य विशेषाणाम, जो दुंदुभी और शंख और वीणा तीन का जो साम शब्द जो है ना, शब्द सामान्य विशेषाणाम और शब्द सब तीनों में सामान्य और विशेष है, दुंदुभी सामान्य है, शब्द विशेष है, और दुंदुभी के जो आघात है वो शब्द शब्दत्व जाति का व्याप्य जाति में है, व्याप्य जाति है, शब्दत्व सभी शब्दों में है, और जो दुंदुभि शब्द के द्वारा निकलने वाला जो शब्द होगा उसमें माने दुंदुभित्व शब्द है, कौन दौंदुभि दौंदवस्त शब्दत्व है, दुंदुभि घटित शब्द है, शब्दत्व है वहाँ, अवान्तर जाति का कथन करता है। इसी प्रकार शंख ऐसा ही है, शंख भी कैसा है वो सामान्य, यदि शंखों को पकड़ा जाए तो शब्द पकड़े जाएंगे, विशेष है शब्द, सामान्य है शंख, अथवा शंख के जो माने वो है क्रिया है बजाना रूप क्रिया है, तो शंखत्व जाति सभी शंखों में है और एक विशेष में रहेगा तत्शंखत्व, तो ये व्याप्य जाति को लेकर है। वीणा भी ऐसे ही है, तो वीणा को पकड़ने पर यह सामान्य है विशेष है, शब्द निकलने वाले शब्द विशेष हैं, सामान्य विशेष है यहाँ, इसी प्रकार समझ ले कहा दुंदुभि शंख वीणा शब्द सामान्य विशेषण में, शब्द सामान्य भी है और विशेष भी हैं तीनों में इनका, यथा शब्दत्व अंतर्भाव, कहाँ अंतर्भाव होगा इनका, शब्दत्व में अंतर्भाव हो जाता है अंतर्भाव, तो माने वो शब्द ही तो है, वो शब्दत्व में अंतर्भाव होता है, ये सामान्य हो जाए शब्दत्व होता है, एवं स्थिति काले, इस प्रकार जगत जो है ना स्थिति काल में भी जगत है, स्थिति काले तावत सामान्य विशेषा विशेष अव्यतिरेका, स्थिति काल में भी सामान्य विशेष से अभिन्न जो परमात्मा से, अव्यतिरेका अभिन्न है सामान्य विशेष जो जगत से अभिन्न परमात्मा, एवं स्थिति काले तावत सामान्य विशेष अव्यतिरेका ब्रह्मैकत्व शक्यम अवगंतुम, सामान्य विशेष से माने अभिन्न जो ब्रह्म है एक एक ब्रह्म होने से एक ब्रह्म ही यहाँ जाना जा सकता है स्थिति काल में भी, ठीक है। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं ब्रह्मणा यहाँ लगाना, तावत सामान्य विशेषा ब्रह्मणा अव्यतिरेका, सामान्य विशेष जितने भी है ब्रह्म से अभिन्न होने से ब्रह्म ही का तुम सक्यम अवगंधु, एक ही ब्रह्म ऐसा जाना जा सकता है, ठीक है। कहते हैं तथा इति दृष्टांत है परामर्श, यहाँ जो भाष्य में तथा शब्द दिया, दो दृष्टांत दे चुके हैं, जैसे पहली वाली दृष्टांत वैसे ही तीसरा दृष्टांत तथा इति दृष्टांत दो है परामर्श, पूर्वों के जो दो दृष्टांतों को परामर्श करता है तथा शब्द, एक नैव दृष्टांत देना विवक्षितार्थ सिद्धौ किमिति अनेक दृष्टांत उपादानम इति आशंका, एक ही दृष्टांत के द्वारा सिद्ध हो जाता, चाहे वीणा के देते चाहे शंख का देते चाहे दुंदुभि का देते, एक ही नैव दृष्टांत देना विवक्षितार्थ सिद्ध, विवक्षितार्थ क्या है, सारे संसार को स्थिति काल में भी ब्रह्म रूप में देखना, महासामान्य में देखना, जैसे वृक्ष पत्ता आदि सब जितने भी है सबको कहाँ देखना है, बीज में देखना, ठीक है। इस प्रकार पत्र पुष्प आदि जो भी वृक्ष में होते हैं वहाँ सीधा सीधा पत्र माने बीज में नहीं होता, पत्र रहेगा शाखा में, शाखा रहेगी स्कंध में, स्कंध रहेगा वृक्ष में, वृक्ष रहेगा बीज में, इस तरह से जाना है परंपरा से ऐसा, एक ही नैव दृष्टांत देना विवक्षात सिद्धो, विवक्षित अर्थ ये कि सभी स्थिति काल में भी ब्रह्म रूपी है, ब्रह्म में कल्पित है ये सिद्ध होने पर, किमिति अनेक दृष्टांत उपादानम, अनेक दृष्टांत ग्रहण क्यों इति आशंका, ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं, कहते हैं दो नंबर टिप्पणी में कहा, एक नंबर अच्छा, सामान्य भेदा सामान्य से भेदा सामान्य भेदा यही है, अथवा सामान्यानि विशेषाच इति वा विग्रह, सामान्य अथवा विशेष द्वंद्व समास भी कर सकते हैं सामान्य विशेष में, जो भाष्य में जो दिया था सामान्य विशेषा उसका अर्थ यही है, सामान्य भेदा जो है सामान्य विशेष, सामान्य भेदा सामान्यानि विशेषाच ये भी विग्रह कर सकते हैं, अथवा सामान्य जो विशेष जो सामान्य है वही विशेष है ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, ऐसा कहा। दो नंबर पे कहते हैं टीका पे दो नंबर टिप्पणी थी ना, सर्वस्य आत्ममात्रत्व विवक्षिता विवक्षतो, आप यही चाहते हैं सभी आत्ममात्र ही है, का स्थिति काल में भी सभी आत्ममात्र ही है, यही तो है ना, सर्वस्य आत्ममात्रत्व विवक्षितो दार्ष्टान्तिक रूपो अर्थ, अर्थ तो यही विवक्षित अर्थ ही है सिद्धांत में, सब आत्मरूपी है ये तो सिद्ध करना है ना, विवक्षित अर्थ सिद्ध होता है एक ही दृष्टांत से, यही है ये कहा अर्थ, तस्य ऐक्याद, तो दार्ष्टान्तिक तो एक ही है सब, यह आत्ममात्रा एक ही है, ऐक्याद एक ही ने भी दृष्टान्त सिद्ध है, तो एक ही दृष्टान्त के सिद्ध होने से फिर अनेक दृष्टान्त क्यों, ये प्रश्न हुआ। क्योंकि विवक्षित सिद्धांत में एक ही है, सभी सब माने बात करके एक ही ब्रह्म सिद्ध होना है, तो एक ही दृष्टान्त काफी था, तीन तीन दृष्टान्त क्यों, ये प्रश्न उठा। तब उत्तर देते हैं, अनेक ही विलक्षण चेतना अचेतन रूपा सामान्य विशेषा। ये सामान्य विशेष है ना, जगत में अनेक हैं, एक नहीं, कुछ चेतन भाग में है, कोई अचेतन भाग में है, अनेक हैं, इसलिए अनेक दृष्टांत दिया गया, यही है। टीका में कहते हैं, अनेक ही क्या गए यह इति यह दि जगत उच्यते श्रुतिर्वाह। अच्छा, अनेक दृष्टांत उपादानम यह है, अनेक ही नहीं, अनेक दृष्ट उपादानम यह सामान्य बहुत्व ख्यापनार्थम, ये भाष्यकार ने बोला। अनेक दृष्टांत ग्रहण जो यहाँ किया, यह माने क्या है, क्या है यह माने, तो यह का अर्थ करते हैं, यह इति जगत उच्यते, इस जगत में अथवा श्रुतिर्वाह, ये श्रुति में जो अनेक दृष्टांत दिया, दो में से कोई भी अर्थ ले सकते, यह का अर्थ अस्मिन जगति अथवा अस्याम श्रुतौ, इस श्रुति में जो अनेक दृष्टांत दिया गया अथवा इस जगत में जो अनेक दृष्टांत दिया गया, तीन दृष्टांत दिया है, दुंदुभी का, शंख का, वीणा का, जगत के दृष्टांत हैं, अथवा श्रुति, ये श्रुति दुंदुभी कहने वाली श्रुति और शंख कहने वाली श्रुति और ये वीणा कहने वाली श्रुति है, इनमें यह इति जगत उच्यते श्रुतिर्वा, यह शब्द के द्वारा जगत कहा जाता है अथवा श्रुति को कहा जाता है। सामान्य बहुत्व में सूटा इति, सामान्य बहुत है जगत में, वही स्पष्टीकरण करता, अनेक ही का, अनेक ही विलक्षणा, एक समान रूप वाले नहीं है, सामान्य विलक्षण है, कोई चेतन रूप है, कोई जड़ रूप है, विलक्षण चेतन अचेतन रूपा सामान्य विशेषा कहा, सामान्य विशेष अनेक हैं, एक कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तेषाम स्वस्व सामान्य अंतर्भावे, जो उन विशेषों का अपने अपने सामान्य में अंतर्भूत होगा, जैसे घट का अंतर्भूत होगा कपाल में, उसका सामान्य कपाल है, विशेष है घट, अथवा पट का अंतर्भूत होगा तंतु में, उसका सामान्य तंतु, अलग अलग हैं इत्यादि, तेषाम सामान्य सामान्य विशेषाणाम स्वस्व विशेषाणाम, तेषामान्य विशेषाणाम स्वस्व सामान्य अंतर्भाव, अपने अपने सामान्य में अंतर्भाव होने पर भी कुतो ब्रह्मणि परिवसानम, पूर्वादि बोलते हैं ब्रह्म में कैसे परिवसान होंगे, वो तो अपने अपने सामान्य में परिवसान होंगे, घट नष्ट होता है, घट को प्रलय करेंगे विचार से तो कपाल में करेंगे, पट को करेंगे प्रलय विचार से तंतु में करेंगे, तो ब्रह्म में कहाँ हुआ, ब्रह्म में तो नहीं हो पाए, ये शंका है। तेषाम स्वस्व सामान्य अंतर्भाव भी, ठीक है, विशेषों का अपने अपने सामान्य में अंतर्भाव हो जाता होने पर भी, कुतो ब्रह्मणि परिवसान, फिर ब्रह्म में परिवसान कैसे होगा सारे विशेषों का, महासामान्य ब्रह्म में कैसे होगा, ये प्रश्न उठा, यही है। तीन नंबर टिप्पण में कहा अंतर्भाव, परिवसान में अंतर्भाव कैसे हो सकता है, विशेषों का अपने अपने सामान्य में अंतर्भाव होने पर भी ब्रह्म में कैसे होगा, ये शंका आगे तो कहा तेषाम, कहा तेषाम पारंपरिगत्या यथा एकस्मिन् महासामान्य अंतर्भाव प्रज्ञान घने, यही है, उन विशेषों का जितने जगत में विशेष हैं, विलक्षण विशेष हैं जड़ चेतन रूप से, उनका परंपरागति से, सीधा सीधा तो अपने सामान्य में अंतर्भूत हैं वो, किंतु परंपरागति से यथा एकस्मिन् महासामान्य, जिस प्रकार एक ही महासामान्य जो ब्रह्म है उसमें प्रज्ञान घने कथम नाम अंतर्भाव स्यात्, यही है, किस प्रकार से अंतर्भाव हो जाए, इसलिए प्रदर्शित तभी इसी बात को यहाँ दिखाना चाहिए, इति इति श्रुतिर मन्यते, ऐसा अर्थ होगा ये कहेंगे आगे। ठीक है, मैं कहते हैं कथम इति अस्मात् पूर्वम तथा इति अध्याहार, कहते हैं जो कथम के पहले ना अध्याहार, एक भाष्य में जो कथम शब्द है उसमें तथा माने जिस प्रकार माने उसमें हो सके ब्रह्म में, कथम के पूर्व में एक अध्याहार करना, क्या करना, हाँ माने कथम इति अस्मात्, ये कथम शब्द के पहले तथा इति अध्याहार, तथा कथम, इस प्रकार तथा शब्द का अध्याहार करके अर्थ करना, ये कहा। आगे कहते हैं इति मन्यते श्रुति इति शेष, कथम नाम प्रदर्शित, कथम नाम इति प्रदर्शितव्य इति इति के आगे मन्यते श्रुति अध्याहार करना, इति मन्यते श्रुति, श्रुति ऐसे मानती है भाष्य में, इति के आगे मन्यते श्रुति ऐसा लगा पंक्ति, ये कहा, ये शेष है वहाँ। अब अनुमान देते हैं सिद्धांति, विमतम जगत, संपूर्ण जगत को पक्ष बना देना, संपूर्ण जगत जो है ना सारा जड़ चेतन जितने भी जगत हैं, विमतम जगत ये विवादास्पद जगत है, न आत्मातिरेकी, की आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा आत्मा अभिन्नत्व साध्य बनाने जा रहे हैं जगत को, आत्मा से अभिन्न है सिद्ध करते हैं। विमतम माने जगत विवादास्पद जगत है, क्यों पूर्वादि आत्मा से भिन्न मानता है, सिद्धांति अभिन्न मानते हैं इसलिए विवादास्पद है। विमतम में तीन नंबर की टिप्पणी है ना, दो नंबर, अखिलम जगत, संपूर्ण जगत जो है ना विवादास्पद है, ये जगत न आत्मादिरेकी, आत्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तद अतिरेकण अग्रह मान, आत्मा से अतिरिक्त से गृहित नहीं होता, आत्मा से अतिरिक्त रूप से गृहित नहीं होता, जैसे रज्जु से अतिरिक्त रूप से गृहित नहीं होता सर्प, वो सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, ऐसे ही होगा। तो आत्मा से भिन्न नहीं, अब माने भिन्न नहीं है जगत, क्यों तद अतिरेकण, आत्मा से अतिरिक्त रूप से, इनकी सत्ता अलग अतिरिक्त रूप से, अग्रहमाणत्वात् गृहमाण नहीं होता, ग्रहण नहीं होता, घटो अस्थि पटो अस्थि इत्यादि माने आत्मा की सत्ता लगा कर तो गृहित हो रहा है, घटासन पटासन इत्यादि रूप से, किंतु वो सन सन को छोड़कर सत को छोड़कर के केवल घटा घटा ऐसा प्रयोग नहीं होता। अग्रमाणत्वाद हेतु दे दिया, तो कहा विमतम माने जगत, अखिलम जगत, न आत्मा अतिरेकी, आत्मा अतिरेकी न, आत्मा से भिन्न नहीं है ये जगत, माने अभिन्न है में तात्पर्य है, क्यों तद अतिरेक अग्रमाणत्व, आत्मा से अतिरिक्त रूप से गृहमाण नहीं है, ये ग्रहण नहीं किया जा सकता इसको अतिरिक्त रूप से। यदि यद अतिरेकण अग्रियमाण, जो जो वस्तु माने भिन्न रूप से गृहित नहीं होता तत्त अतिरेकी न भवति, वो वस्तु भिन्न नहीं होता, जो जो भिन्न रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता वो वस्तु भिन्न नहीं हो सकता, जैसे यथा द्वंद्व्यादि शब्द तत्सामान्य अतिरेकेण अग्रियमाण तद अतिरेकेण न संतो हो न संति, ये कहा जैसे द्वंद्व्यादि जो शब्द है, द्वंद्व्य से उठने वाले जो शब्द है बाह्य शब्द, तो तत् सामान्य अतिरेकण उस शब्द के सामान्य द्वंद्वी आदि हैं उनसे अतिरिक्त रूप से अग्रहमाणा, अगर कोई द्वंद्वी नहीं है तो क्या शब्द निकलेगा, हाँ शब्द निकल रहा तो द्वंद्वी है वहाँ, तो द्वंद्वी आदि से अतिरिक्त रूप से अग्रहमाण जो शब्द तत् अतिरेकण न शांति, द्वंद्वी से अतिरिक्त रूप से नहीं होते वो शब्द विशेष शब्द। ठीक इसी प्रकार आत्मा से भिन्न रूप से इनकी ग्रहण नहीं होता इसलिए वह आत्मा ही है जगत, इति अनुमानम विवक्षना, इस प्रकार के अनुमान विवक्षा करते हुए भाष्य में लिखते हैं, दुंदुवी संख वीणा शब्द सामान्य विशेषाणाम यथा शब्दत्व अंतर्भाव, दुंदुवी और संख और वीणा से होने वाले जो शब्द सामान्य विशेष शब्द हैं उस सब के सब माने शब्दत्व में अंतर्भाव है, ठीक इसी प्रकार सारा जगत परमात्मा में अंतर्भाव है, ये कहना है। ठीक हम कहते हैं शब्दत्व अंतर्भाव, जैसे शब्दत्व में अंतर्भाव तथा प्रज्ञान घने सर्वम जगत अंतर्भाव इति जैसा, जो शब्दत्व अंतर्भाव भाष्य में है ना उसके आगे जिस प्रकार ये जो दुंदुवी संघ वीणा शब्द सामान्य विशेष जितने भी हैं उनसे होने वाले सामान्य विशेष शब्द का कहाँ अंतर्भाव है शब्दत्व में, ठीक इसी प्रकार एक शब्द उसके आगे तथा प्रज्ञान घने सर्वम जगत अंतर्भाव इति, यह लगाना प्रज्ञान घन में सारे जगत अंतर्भाव हो जाता है, ये अर्थ का दृष्टांतरम अवष्टव्य निष्टंकितम अर्थम उपसंगति, तीन दृष्टांत को सहारा लेकर के धुंधुवी है संघ है वीणा है तीन दृष्टांत है, दृष्टांत त्रयम अवष्टव्य तीन दृष्टांत का सहारा लेकर निष्टंकितम टकी धातु है ना बंधन अर्थ में होता है, निर्बंधन अर्थ लेना चाहते हैं आप बंधन मुक्त अर्थ टकी निर्बंधन है निष्टंकी टकी धातु इधि तय नुम आ जाएगा टंक बन जाएगा निरुपसर्ग है निष्ठा सब प्रत्यय लगा है निष्टंक दम अर्थ माने बंधन रहित अंग अर्थ जिसमें कोई प्रतिबंधक नहीं ऐसा अर्थ पूरा उपसंगार करते हहैं ये कहा एवं कहा एवं स्थिति काले जो स्थिति काल में जगत और आत्मा में भेद दिखता है अज्ञानी के लिए उस काल में स्थिति काल में भी तावत तब तक सामान्य विशेष अव्यतिरेकात सामान्य विशेष अभिन्न जो ब्रह्म है अव्यतिरिकात ब्रह्म अव्यतिरेक होने से अभिन्न होने से ब्रह्मैकत्व शक्यम अवगंतुम ब्रह्म एकत्व ब्रह्म ही माने जाना जा सकता है स्थिति काल पे भी ये कहा। निष्टंगति में कहते हैं निष्टंगत कितम में तीन नंबर टिप्पणी में कहा साधितम, जो सिद्ध किया हुआ अर्थ है इसके कहा वार्तिक है इसमें। अनेक दृष्टांत उपाधानम यह सामान्य बहुत तो क्या पदार्थम भाष्यकार बोल गए इसके ऊपर वार्तिक अनेक दृष्ट दृष्टांत का यहाँ ग्रहण किया गया है किसके लिए सामान्य बहुत है जगत में जड़ चेतन रूप से अनेक सामान्य है इसके लिए अनेक दृष्टांत दिया गया है माने दुंदुभी का दृष्टांत शंख का दृष्टांत वीणा का दृष्टांत तीन दिया एक ठीक है। अनेक दृष्टांत इति आरभ्य अनेक दृष्टांत यहाँ से आरंभ करके दुंदुभी शंख इत्यतः प्राक्तन भाष्यस्य जो दुंदुभी शंख इत्यादि से पहले वाला भाष्य है अगले पृष्ठ में दुंदुभी शंख वीणा शब्द सामान्य विशेषण ये जो यहाँ से पहले पहले का भाष्य है इतना इतने भाष्य का अनेक दृष्टांत इति आरभ्य यहाँ से आरंभ कर दुंदुभी शंख इत्यतः प्राक्तन जो दुंदुभी शंख वीणा शब्द सामान्य विशेषणाम यथा शब्दत्व अंतर्भाव है ना उसके पहले पहले तक का जो भाष्य है उसका प्राक्तन भाष्यस्त रहस्य आविष्कार पराणी वार्तिकाणी प्रति उसके इसके भाष्य के जो रहस्य है गोपनीयता है उसको आविष्कार परक वार्तिक हैं वही दिखाते हैं क्या दिखाते हैं कहा पूर्व पक्ष बोलता है पहले दाष्टान्तिकार्थ संवित्तेर दाष्टान्तिकार्थ संवित्तेर एके नैव कृतार्थतः दृष्टान्त बहूनां तु किमर्थोक्तिर् इति यते दाष्टान्तिकार्थ असंवित्तेर सिद्धांत में भेद नहीं है अभेद है ब्रह्म में अभेद है माने संवित्ति माने भेद असंवित्ति माने अभेद अभेद होने से दार्ष्टान्तिका अर्थ दार्ष्टांग माने सिद्धांत दार्ष्टान्तिका जो अर्थ है ब्रह्म है वो विषय वह असंभित्य वहाँ भेद नहीं है एक है द्वित्य एक ही नहीं वक्रतार्थ एक ही दृष्टांत कर प्रयोजन सिद्ध हो जाता चाहे वीणा देते चाहे संघ देते चाहे द्वंद्व भी कोई भी एक से ही सिद्ध हो जाता कृतार्थ हो जाता कृत अर्थ माने प्रयोजन जिसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता फिर दृष्टांत बहुना तुम किमर्था उक्ति फिर ये बहुत सारे दृष्टांतों का कथन बहुनाम दृष्टांत है ना किमर्था उक्ति किस लिए कहा है बहुत सारे दृष्टांत तीन तीन दृष्टांत क्यों यहाँ तक पूर्व पक्ष है उक्ति इति ऐसा क्यों कहा ऐसा कथन क्यों तो सिद्धांत कहते ईर्यते कथ्यते इस विषय में कहा जाता है उत्तर दिया जाता है ये सिद्धांत का ईर्यते इतना सिद्धांत का है सिद्धांत बोलते हैं महासामान्य एकस्मिन् विशेषाणाम शेषतः विलय स्यात् कथम नाम व्यावृत्तान्वय रूपिणाम महासामान्य जो परमात्मा है सबका अंतर्भाव होने वाला सामान्य है जैसे शंखों का शब्दों का संख्या में अंतर्भूत हो जाते हैं शंख पकड़ने पर शब्द गृहित हो जाता है इत्यादि तो महासामान्य जो परमात्मा है सबका अंतर्भाव का स्थान है वो महासामान्य एकस्मिन् जो महासामान्य एकस्मिन् जो महासामान्य एक एक में उस महासामान्य परमात्मा में विशेषाण अशेषता विशेष जितने भी विशेष हैं कोई भी न छूटे सबके सब जितने विशेष हैं माने नाम रूपादि के द्वारा विशेष बने हुए हैं ये पदार्थ अशेषता विलय स्यात् कथम नाम विलय स्यात् किसी प्रकार विलय हो जाइए एक महासामान्य परमात्मा में नाम रूप से जो विशेष बने हुए हैं वर्तमान काल में इनका विलय किस तरह हो जाए कथम इति व्यावृत अन्वय रूपिणाम ये जो विशेष कैसे हैं व्यावृत और अनुरूप है माने सामने विशेष रूप व्यावृत माने विशेष रूप है कुछ कुछ सामान्य रूप है जगत में सामान्य विशेष रूप व्यावृत माने विशेष और अन्वय रूप माने सामान्य जो ऐसे विषय हैं इनका किस प्रकार वो महासामान्य विलय हो जाए इसलिए अनेक दृष्टांत दिया गया ये उत्तर है। महासामान्य दृष्टांतो दौंधुवी रब उच्यते सामान्यतर रूपस्य दुंदुभ्याघात इष्यते महासामान्य दृष्टांत में जो महासामान्य स्थान में क्या दुंदु दुंदुभी का शब्द है दौंधुवा दुंदुभी संबंधी को दौंधुवा कहा तस्यैदम है ना दौंधुवो रब दुंदुभी संबंधी जो शब्द है रू शब्द से रब बनता है तो दुंदुभी संबंधी जो शब्द है वह महासामान्य दृष्टांत है माने जितने विशेष शब्द निकले थे वो दुंदुभी के शब्द में अंतर्भूत होना है यही है तो तार मंद आदि शब्द सबके सब दुंदुभि के शब्द में अंतर्भूत होना। महासामान्य दृष्टांत, महासामान्य दृष्टांत में महासामान्य दुंदुभि है, दौंदुभि रभा, तो दौंदुभि संबंधी दौंदुभो रभा कहा, माने दुंदुभि से होने वाले को दौंदुभा बोला जाता है, दुंदुभि संबंधी जो शब्द को दौंदुभा, तस्य एकदम से अणप्रत्यय लगा, वही शब्द है उच्चत, वही कहा जाता है। सामान्य इधर दूसरा सामान्य क्या हो, इधर रूपस्य दुंदुभ्याघात इष्यते, दूसरा सामान्य दुंदुभि का आघात भी है, दुंदुभि का आघात पकड़ने से भी विशेष शब्द गृहित हो जाते कहा था। बाह्यान यथि तथोक्तोक्ति तथा चोक्तिर विशेषाणां तु केवलम् इत्युक्तार्थ प्रसिद्ध्यर्थम् इति उदाहरणत्रयम् एकः। बाह्यान शब्दान न शक्नुयात् ग्रहणाय जो कहा न, इत्यादि जो कथन है आगे, यथा दुंदुभेर हन्यमानस्य बाह्यान शब्दान न शक्नुयात् ग्रहणाय, ये बाह्यान इत्यादि शब्द हैं जो, बाह्यान इति तथा जो उक्ति उस प्रकार के कथन, विशेषाणाम तो केवलम, जो विशेष जितने भी हैं जो बाह्य शब्द विशेष हैं उनका, इति केवल माने महासामान्य में एक होना है इसके लिए ही, इति उक्ता अर्थ प्रसिद्ध्यर्थम इति उदाहरण तरह, इसी कहे गए अर्थ को प्रसिद्धि के लिए तीन तीन उदाहरण दिया गया। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अभाव बपुषाथवा सद्धिगम्याधिरग वस्तु न माने नावशीयते, अथवा देव अथवा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अभाव पुषा तथा, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ना सबका अभाव, शरीर वाले हैं सब, किसी का भी नहीं मिलेगा, अन्वय व्यतिरेक लगाने पर एक दूसरे पर से समाप्त हो जाते हैं। तथा संवेग्धि गम्य, गम्य जो संवेग्धि के द्वारा जानने वाला, धिरुक वस्तु हिरुक, हिरुक माने वर्जन अर्थ होता है, त्यागने योग्य सारे वस्तु, संवेग्धि गम्यात, संवेग ज्ञान के विषय होने से क्या होता है, तो सबका अभाव हो जाता है, अन्य व्यतिरिक्त से अभाव होता है, यही है। हिरुक वस्तु माने त्यागने योग्य वस्तु जो है न मान वसीयते, जब अन्य व्यतिरिक्त लगाने पर प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होगा, दिखाई तो पड़ते हैं जगत किंतु प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, त्यागने योग्य वस्तु है, कल्पित वस्तु है। षष्ठ संभवत सैद द्वितीया संभवात सतः यथा सती तथा विद्या प्रतीचन मानके, षष्ठ असंभव अतः, जब सब वस्तु सिद्ध कोई भी नहीं होता है तो फिर षष्ठी का अर्थ संबंध नहीं होगा, माने संबंध का षष्ठी माने संबंध, संबंध सिद्ध नहीं होगा, एक ही वस्तु में क्या संबंध होगा, षष्ठ अर्थ माने संबंध, षष्ठी का अर्थ संबंध होता है। षष्ठ अर्थ असंभवो अतः असम असंभवो अतः, अतः षष्ठ अर्थ असंभव माने प्रमाण के द्वारा कोई वस्तु सिद्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ संबंध बनाना संभव नहीं, अकेला ही ब्रह्म है कहाँ संबंध करेंगे, असंभवत सद द्वितीय असंभवात, द्वितीय वस्तु न होने से षष्ठी का अर्थ संभव नहीं, षष्ठी का अर्थ संबंध होता है, संबंध संभव नहीं है, दो हो तो संबंध हो, द्वितीय है ही नहीं तो संबंध कहाँ से होना। सतः षष्ठ्यर्थ असंभव, सत माने वो परमात्मा का, उसका संबंध नहीं हो सकता, क्यों, षष्ठी का अर्थ है वो संबंध, वो असंभव है, क्यों, द्वितीय असंभव, द्वितीय वस्तु नहीं है, प्रमाण से सिद्ध नहीं होता द्वितीय वस्तु, द्वैत वस्तु प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, यही है। जैसे रज्जु का सर्प प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, रज्जु में भासने वाला सर्प प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते, ऐसा ही है। तथा यथा सती, जिस प्रकार सत में है ना संबंध का अभाव है, षष्ठ्यर्थ नहीं हो सकता, इसी प्रकार यथा सती, जिस प्रकार सत में है उसी प्रकार, सती ये सप्तमी, जिस प्रकार सत में है उसी प्रकार, तथा विद्यात् प्रतीचि अनन्य मानके, अन्य प्रमाण वाला नहीं, ये प्रत्येकात्मा भी वैसे समझना, इसका किसी के साथ संबंध नहीं है, अमानके मान रहित है, प्रमाण रहित, अन्य प्रमाण के विषय नहीं, स्वतः प्रमाण है, अनन्य मान के, अन्य मानव न अस्ति इति अन्य अनन्य मान, जिसका अन्य मान नहीं है, अन्य प्रमाण नहीं है, स्वतः प्रमाण है। सामान्य भेद रूपाणाम विशेषाणाम अशेषतः महासामान्य एकत्र भूयसाम स्याद यथा तथा, सामान्य भेद रूपाणाम विशेषाणाम जो संसार में विशेष है ना, सामान्य और विशेष रूप से दो प्रकार के वस्तु दिखाई पड़ते हैं, सामान्य भेद रूपाणाम, भेद माने विशेष है, विशेषाणाम जितने विशेष हैं, अशेष अर्थ संपूर्ण का, महासामान्य एकत्र, महासामान्य जो परमात्मा है एक ही में, भूयसाम जितने भी विशेष सामान्य विशेष जितने भी है इनका, यथा स्यात् यथा तथा जिस प्रकार हो सके उस प्रकार यह बताना चाहते हैं। मिथो भिन्न पदार्थानाम नाम रूपक्रियात्म भी थूलादि अनभ संबंधे कार्य कारण रूपिणाम। मिथो भिन्न पदार्थानाम, ये परस्पर भिन्न है, ये पदार्थ विषय कैसे, नाम अलग रूप अलग, नाम रूप क्रिया अलग, इनके द्वारा भिन्न भासते हैं सब पदार्थ। मिथो भिन्न पदार्थानाम, परस्पर भिन्न है किसके माध्यम से, नाम रूप क्रियात्म भी, नाम रूप क्रिया के द्वारा जो भिन्न भिन्न भास रहे हैं जो पदार्थ है इनका। थूलादि अनभ संबंधे, थूलादि का जो संबंध है जिस ब्रह्म में, अस्तुलम अनणु कहा जाता है ब्रह्म को, थूला कार्यकारण रूपिणाम पदार्थानाम, जो कार्यकारण रूपी जो पदार्थ हैं किसके द्वारा ये कार्यकारण भाव बने, नाम रूप आदि को लेकर के बने, नाम रूप क्रिया को लेकर, थूलादि अभिसंध में किस प्रकार से माने एक हो जाए, इसके लिए तीन तीन दृष्टांत दिया गया। यही है सूक्ष्मता व्यापित है ज्ञेये, थूलादि अनुसंबंध है वहाँ ले जाएगा अनुकरण, सूक्ष्मता व्यापित है, सूक्ष्मत्व सूक्ष्मत्व सूक्ष्मत्व करते करते अंतिम सूक्ष्म में जो पहुँचना है, थूल को सूक्ष्म में लय करना, सूक्ष्म को फिर सूक्ष्म में लय करना, उसके भी और सूक्ष्म, ऐसा सूक्ष्म का ताक जो व्यापक है ज्ञेय, जो ज्ञेय पदार्थ है, भूम्यादेर उत्तरोत्तरम पृथ्वी आदि का जब एक दूसरे के लय करते जाएंगे तो अंतिम सूक्ष्म जो होगा वो परमात्मा होगा, ये जानना है। अपने कारण कारण रूप में जाने से कार्य रूप हो जाता है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, जो जल रूप में देखेंगे तो पृथ्वी खो गई, तेज रूप में देखेंगे तो जल खो गया, ऐसे करते करते मूल कारण परमात्मा पहुंचता है कहीं से भी चलो। ये कहा सूक्ष्मता व्यापित ज्ञेय, जो ज्ञेय पदार्थ परमात्मा है वो सूक्ष्मत्व में व्यापक है, ये भूम्यादेर जो भूमि आदि से लेकर उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर चलना, भूमि से लेकर के आगे आगे चलते चलते अंतिम में ब्रह्म पहुंचने का कोई भी पदार्थ वहीं से आगे समापन होगा। प्रत्येक आत्मा अवसानेशु, भूमि से लेकर के अंतिम कहाँ, प्रत्येक आत्मा अंतिम होता है, माने थूल सबसे स्थूल पृथ्वी, उससे सूक्ष्म है जल, उससे सूक्ष्म है तेज, उससे सूक्ष्म है वायु, उससे सूक्ष्म है आकाश इत्यादि। क्यों, पृथ्वी सबसे थूल दिखाई पड़ती है, जिस बर्तन में ये रखेंगे मिट्टी भरेंगे, भर गया उसके आगे मिट्टी नहीं जाएगी, किंतु जल डालेंगे तो जल घुस जाएगा, मिट्टी से भरी भरा हुआ बर्तन है, किंतु अब मिट्टी नहीं जाने वाली वहाँ, किंतु जल घुस जाएगा, माने जल सूक्ष्म है, ऐसी स्थिति है, जल से भी तेज सूक्ष्म है, ऐसी स्थिति है, माने जैसे पात्र आदि में जल रखा हुआ है, जल तो चूता नहीं है किंतु तेज भीतर घुस जाता है, अथवा कांच के बर्तन में जल हो, प्रकाश भीतर पहुंच जाता है, तेज जाता है, जल निकल नहीं सकता, तेज सूक्ष्म है। जहाँ तेज की गति नहीं है, पहाड़ों के जो कंदराओं में ऐसे स्थान होंगे वहाँ भी ऑक्सीजन है, वायु है, वायु सूक्ष्म है, जहाँ तेज की गति नहीं, वहाँ वायु होता है, और वायु की भी जहाँ ना हो ठोस लोहा आदि हो जाए, भीतर लोहे के ठोस लोहा में भीतर वायु नहीं होगा, फिर वहाँ आकाश तत्व है, आकाश ना होता टूटता नहीं, हो ऐसी स्थिति है, उत्तर उत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं, और जो आकाश से भी सूक्ष्म अव्याकृत होता है, अव्याकृत से पैदा हुआ है वो थोड़ा थूल है, अव्याकृत दृश्य रूप में नहीं, आकाश दृश्य रूप में है, माने कारण माने अज्ञान विशिष्ट जो चेतन है जिसको ईश्वर कहते हैं, उससे सूक्ष्म बीज निर्विशेष, ये सारा बताना है। ये कहा सूक्ष्मता व्यापित एक है, जो ज्ञाय है पदार्थ सूक्ष्मता के व्यापक है, भूमि आदि उत्तरोत्तरम, भूमि आदि से लेकर ऊपर ऊपर चलते चलते प्रत्येक आत्मा अवसान है, पूर्व पूर्व प्रहणत, पहले पहले को हान करके त्याग करके अंतिम में प्रत्येक आत्मा अवसान में पहुंच जाता है, सब कहीं से भी चलो वहीं पहुंचेगा, कोई भी जल का कण होगा परंपरा धीरे धीरे चलते चलते समुद्र में पहुँच रहा होता है, उसके स्थान वही है, ठीक इस प्रकार सारे पदार्थ उसमें पहुँचना है। ठीक है, नामादीन च तत्वानि प्राणांतानि तथात्मनि पूर्व पूर्व प्रहाणेन यांत्यस्तम केवला द्वय कहा, छांदो के वनस्पति भूमा विद्या में आया। मैंने ये सनत कुमार आदि, सनत कुमार नारद के संवाद में ना जो तुमने पढ़ा है तो नाम है सारा। नारद जी पूछे नाम से भी बड़ा कोई है इत्यादि, चलते चलते अंतिम पर्याय में प्राण में पहुंच गए। यह है नामादि नित्य तत्वानि, नामादि जो तत्व हैं इनका प्राणांतानि कहाँ तक पहुँचे, प्राण तक, तथा उसी प्रकार यहाँ भी आत्मा में है। जैसे छांदोग्य में भूमा विद्या में नाम से लेकर के प्राण कहा, इस प्रकार यहाँ कहीं से भी चले आत्मा में अंतिम आत्मा होता है, आत्मा नहीं। पूर्व पूर्व प्रहाणे न, पूर्व पूर्व को कमजोर करके त्याग करके उत्तर उत्तर में जाना, बड़ा बड़ा बड़ा करके जाना है या सूक्ष्म सूक्ष्म करके जाना है। प्रहाणे न पूर्व पूर्व के त्याग के द्वारा यांति अस्तम केवल अद्वय, सबके सब अस्तम यांति, सब अस्त हो जाते हैं कहाँ, केवल अद्वय में सब अस्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ये कहा इत्यादि कहा, टीका से देखना है। टीका में कहते हैं अनेक दृष्टांत उक्तिम आक्षिपति, पूर्व पक्षी आक्षिपति, अनेक दृष्टांत को, तीन तीन दृष्टांत को जो कथन किया है ना, ये पूर्ववादी आक्षेप करता है। क्या कहा, दार्ष्टान्त का इत्यादि कहा था, ये कहा था दार्ष्टान्त का अर्थ असंभित्तेर एक नैव कृतार्थ था, सिद्धांत में भेद नहीं है, एक ही है परमात्मा, एक ही है, एक ही दृष्टांत का पर्याप्त था, प्रयोजन एक ही से सिद्ध होता। तो दृष्टांत है ना बहु नाम, तो बहुनाम दृष्टांत है ना, तू किमर्थ उक्ति, किस लिए कहा गया, क्या क्या प्रयोजन सिद्ध होगा इससे, इति यहाँ तक रूपक्ष का हुआ सिद्धांत बोलेंगे आगे। सर्वस्य आत्ममात्रत्वम दार्ष्टान्त को अर्थ, दार्ष्टान्त का एक एक कहा था असंभित्ति कहा था, क्या है तो कहा सर्वस्य आत्ममात्र, सब आत्ममात्र ही है, ये दार्ष्टान्तिक अर्थ यही है, सिद्धांत में अर्थ ये सब के सब आत्मात्र ही है। तो तस्य ऐक्यात, वो जो आत्मा एक ही है, पूर्वादि बोल रहा है यहाँ ऐक्यात, एक ही नैव दृष्टान्त न सिद्धे, एक ही दृष्टांत पर्याप्त था, एक ही दृष्टांत कर, क्यों सिद्धांत में एक ही है तो दृष्टांत भी एक ही सिद्ध था, एक ही से सिद्ध होने से। दुंदुभी शंख वीणाशु, जो तीन तीन दृष्टांतों में, दुंदुभी का दृष्टांत, शंख का दृष्टांत, वीणा का दृष्टांत, इनमें दुंदुभ्यादिर्वो दुंदुभी आघाति बाह्य शब्दाश्च, तीन यहाँ भी तीन तीन करके कहा, दुंदुभ्याति का रब है, दुंदुभ्याति का आघात है, और दुंदुभी से बाहर का शब्द, प्रत्येक में तीन तीन आए, एक तो दुंदुभ्याति का शब्द और दूसरा आघात और तीसरा बाह्य शब्द इत्यादि। बहुनाम उक्ति, जो बहुत प्रकार के कथन है, तीन तीन कहा, प्रत्येक तीनों में तीन तीन आए, यह उक्ति अफला, ये फलशाली प्रयोजनशाली नहीं है। सिद्धांत में जब एक ही है तो दृष्टांत भी एक ही बहुत है, दृष्टांत में प्रत्येक में तीन तीन है, जैसे दुंदुभी का शब्द और दुंदुभी का आघात और बाह्य शब्द, इस बार शंख का शब्द, शंख का आघात और बाह्य शब्द, इस बार वीणा का शब्द, वीणा का आघात और बाह्य शब्द, तीन तीन है, ये क्यों ऐसा, ये पूछा पूर्वादि ने। तत्फलम प्रतिजानित, तीन दृष्टांत देने का जो फल है ना, प्रयोजन है, उसको प्रतिज्ञा करते हैं सिद्धांति, प्रतिजानित प्रतिज्ञा करो थी, प्रतिज्ञा करते हैं कहा, ईर्यते कहा, ईर्यते ये कहा था भारतीय में, ईर्यते कहा जाता है, उसका प्रयोजन कहा जाता है, क्यों क्या प्रयोजन है कहा, ठीक है हम कहेंगे तत्प्रकटित, वो प्रयोजन ही दिखाते हैं सिद्धांति, माने तीन तीन दृष्टांत है, प्रत्येक में तीन है, तो ये उसके प्रयोजन सिद्ध करते हैं सिद्धांत, कैसे महासामान्य इत्यादि शब्दों से कहा, महासामान्य एक अस्मिन विशेषाणम अशेषतः, जितने भी विशेष हैं नाम रूप क्रिया को लेकर के जितने विशेष बने हुए हैं इनका, एक महासामान्य जो परमात्मा है उसमें विलय स्यात्, कथम नाम विलय स्यात्, किस प्रकार विलय हो जाए, जो नाम रूप क्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न रूप आकार प्राप्त हैं, भिन्न भिन्न विशेष हैं बने हुए हैं, इनका एक महासामान्य किस प्रकार विलय हो जाए, व्यावृत अन्वय रूपिणाम, विशेष कहते हैं व्यावृत और अनुवृत्त रूप हैं, कैसे व्यावृत अनुवृत्त रूप हैं, टीका में दिखाएंगे, एकस्मिन महासामान्य स्थानीय, एक एक ही जो परमात्मा है महासामान्य स्थान में है वो, उसमें विशेषाणाम सामान्य उभयसाम, जो सामान्य और विशेष दोनों का, तो क्रमेण लयम वक्तुम, क्रम से लय कहे जाते हैं, सीधा सीधा ये विशेष और सामान्य सीधा महासामान्य अंतर्भाव नहीं होगा, परंपरा से जाएंगे, माने उसका कारण उसका कारण उसका कारण कारण कारण करके पहुंचना है, यही है क्रमेण लयम भक्तुम नाना दृष्टांत उक्ति तीर्थ, इसलिए अनेक दृष्टांत का कथन है। उक्ति माने कथनम, ये कहा लयक्रमम दर्शयितुम दृष्टांत त्रयस्य दाष्टांतरिक त्रयेण अन्वयः। लयक्रम दिखाना है, लय के द्वारा जाकर के एक में विलय करना है। लयक्रमम दर्शयितुम, ये लय का क्रम दिखाने के लिए दृष्टांत त्रयस्य लयक्रम दर्श, तीन दृष्टांत जो दिया उसका लय का क्रम दिखाने के लिए दाष्टांतिक त्रयेण अन्वय, महा तीन सिद्धांत के द्वारा अन्वय करते हैं, महासामान्य इत्यादि कहा भाष्य में। कहा महासामान्य दृष्टांतो माने यहाँ पर जगत में जो महासामान्य और क्या होगा, जैसे दुंदुभी में तीन है, दुंदुभी का शब्द है, दुंदुभी का आघात है और दुंदुभी से बाहर निकले हुए शब्द हैं, महासामान्य के स्थान में दुंदुभी हो जाएगा यहाँ, एक कहा इन्होंने महासामान्य दृष्टांत। दृष्टांत जो महासामान्य होगा दुंदुभो रव उच्यते, दुंदुभी का जो रव है शब्द है वो कहा जाता है। सामान्य इतर रूप से दुंदुभी आघात इष्यते, और सामान्य जो महासामान्य से इतर सामान्य जो होगा वो किसको, दुंदुभी का आघात को कहा जाएगा। और बाह्यान शब्दान ये जो है ना वो बाहर, ये तीसरा बन जाएगा, दृष्टांत में भी तीन है का यही कहा। ठीक है, हमें कहते हैं दुंदुभ्यादि प्रयुक्त शब्द सामान्यादि बिना, दुंदुभ्यादि से प्रेरित हुए शब्द सामान्यादि बिना, जब दुंदुभी में शब्द ही नहीं उठेगा तो मान विशेष शब्द कहाँ से आएगा। दुंदुभ्यादि प्रयुक्त शब्द सामान्यादि बिना तद विशेषाभावत, जैसे शब्द विशेष हो नहीं सकते, जो तारमंद शब्द हो नहीं सकते, दुंदुभी में शब्द ही नहीं निकलेगा तो तारमंद आदि शब्द होना संभव नहीं है। इसलिए मूल कारण स्यापि, जो मूल कारण परमात्मा है वहाँ भी अकार्य कारण ब्रह्मादिरेकेण अभावात्, मूल कारण जो है अकार्य कारण, जैसे कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, ऐसा ब्रह्म से अतिरिक्त अभाव होने से महासामान्य स्थानीय से, जैसे दुंदुभी को महासामान्य दृष्टांत में बताया उसी प्रकार परमात्मा को महासामान्य स्थान में है वो स्थानीय, महासामान्य स्थानीय से कारण से जो कारण है अद्वय ब्रह्मणि, जो अद्वय ब्रह्म में दृष्टांत ब्रह्मणि लय दृष्टांत, ब्रह्म में लय दृष्टांत, इसलिए दृष्टांत ही है ये कहा। अवांतर सामान्य अवसान भूमिर दुंदुभ्यादि शब्द मात्र इत्यर्थ, जो अवांतर सामान्य होते हैं जैसे दुंदुभी का आघात आदि है उसके अवसान भूमि समाप्ति कहाँ होनी है, दुंदुभी दुंदुभ्यादि में होना है, दुंदुभी शब्द में होना है उनका। ठीक है, दुंदुभी आघात शब्द है ना, दुंदुभी आघात शब्द के द्वारा क्या लेना है यहाँ शब्द है ना, तद आहनक आहनन कृत शब्दत्व व्याप्य सामान्य विशेषो गृह्यते, कहते हैं उसके आहन के द्वारा किया गया शब्दत्व व्याप्य है, वो जाति है, शब्दत्व सारे शब्द में है, दुंदुभी आघातत्व वाला शब्द इसमें है, केवल एक में है, तो शब्दत्व व्याप्य जो जाति है वो सामान्य बन जाती विशेषो गृह्यते, वो गृहित होता है सच, वो जो सामान्य है वह शब्द विशेष समाप्ति देश, शब्द समाप्ति का विशेष स्थान है वो सामान्य विशेषात्मक भूत पंचकस्य, जो माने परमात्मा कैसा है सामान्य विशेष रूप जो पंचभूत है उसका मूल कारण अवसानम, मूल कारण जो परमात्मा में अवसान होना इत्यत्र निदर्शनम, ये दृष्टांत है मूल कारण में किस प्रकार ये जगत का लय होना, इस जिस प्रकार दुंदुभी जो बाह्य शब्द है दुंदुभी शब्द में अंतर्भूत होते इस प्रकार है, सामान्य इत्यादि कहा था। कहते अंत्य कार्याणाम भौतिकाराम, अंतिम कार्य जो भौतिक, जैसे घट बनने के बाद कोई बनता नहीं है, अंतिम कार्य शरीर बनने के बाद आगे कुछ भोगा नहीं, ये भौतिक कार्य है। अंत्य कार्याणाम भौतिकाराम, जो अंतिम कार्य है भौतिक भौतिक भूतेषु अनुवृत्त व्यावृतेषु, प्रत्येक में अनुवृत्त भी है व्यावृत्त भी है, भेदाभेद है ऐसा जो कार्य है इनमें निष्ठा माने उसमें स्थिति है इत्यत्र बाह्यान शब्दान इति उत दृष्टांत, इसके लिए कहा बाह्य शब्द का दृष्टांत दिया, बाह्यान शब्दान न सगुनयाद ग्रहण इत्यादि दृष्टांत दिया है, ये कहा दृष्टांत। ते ही दुंदुभी आघाते, वो जो बाह्य शब्द है ना दुंदु के आघात होने पर बाह्य शब्द जो होगा तारमंद आदि, ते ही माने बाह्य शब्द दुंदुभी आघाते शब्दत्व अवांतर सामान्य विशेष लियंते, माने शब्दत्व के जो अवांतर जाति है आघात वाली जाति उससे पहले लीन होंगे, फिर वो जा करके दुंदुभी शब्द विलीन होंगे इत्यादि इत्या बाह्यान इत्यादि कहा मूल में, मूल में कहा था बाह्यान इति तथा च उक्ति विशेषाणाम तो केवलम ये कहा बाह्यान शब्दान ग्रहणा न शकुनियात ग्रहणाय कहा था ना वो युक्ति जो कथन है वह विशेषाणाम तो केवलम जो विशेष जितने भी उनका केवल केवल में पहुंचाना है विशेषों को केवल माने सामान्य में पहुंचाना है केवल में पहुंचाना है इसके लिए है कहा ठीक है हमें कहते हैं तथा चाहिए जो तथा च शब्द दिया है भारतीय में बाह्यानी तो तथा च उक्ति तथा च शब्द का क्या अर्थ है कहते हैं तथा चाहिए महासामान्य दृष्टांतवत इत्यर्थ जैसे महासामान्य उसी प्रकार यहां भी है ठीक है कारण से अद्वय ब्रह्मणी कारण कारण का लय कहाँ होगा अद्वय ब्रह्म में होगा ध्यान देना माने अव्याकृत का लय कहाँ होगा अद्वय ब्रह्म में कारण कारण से जो जगत का मूल कारण है उसका अद्वय ब्रह्मणी अद्वय ब्रह्म में लीन होना है उसको और भूतानाम कारण और जो भूत है इनका कारण में अच्छा और भौतिकानाम तेसु और भौतिकों का लय कहाँ होगा भूतों में भूतों का लय होगा भूतों में भूतों का लय होगा कारण में कारण का लय होगा अद्वय ब्रह्म में ऐसा लय करना होगा ऐसा कहा तेसु अवसान उनमें समापन हो जाना इति उक्तार्थ सिद्ध्यर्थम एक कथन किया हुआ अर्थ सिद्धि के लिए दृष्टांत द्रव्य इति उपसंग्रहति तीन दृष्टांत इसलिए दिया यहाँ भी तीन बताया जैसे माने कारण जो होगा उसका अद्वय ब्रह्म में लीन होना है और भूतों का कारण में लीन होना है और भौतिकों का भूतों में लीन होना है जैसा है तीन है इसी प्रकार यहाँ भी तीन दृष्टांत इसलिए कहा एक कहा इत्युक्त इत्यादि कहा ये बता रहे हैं इत्युक्त अर्थ प्रसिद्ध्यर्थम इति उदाहरणत्रय कहा ये तीन दृष्टांत इसलिए दिया है यहाँ भूतों का लय करना है कारण पहले भूतों का लय करना है भौतिक का लय करना है भूतों का लय करना है कारण में कारण का लय करना है अद्वय ब्रह्म में इसलिए तीन दृष्टांत है यहाँ तीन हो गया ना यहाँ भी भूत का लय होगा माने भौतिक का लय भूत भूत हो गया कारण उसके भी कारण है कारण और उसका लय होगा निर्विशेष में इसलिए तीन दृष्टांत दिया ये कहा अनेक दृष्टांत से फलोक्तिया अनेक दृष्टांत का प्रयोजन कथन के द्वारा सर्वस्य ब्रह्मात्रत्वम उत सबके सब ब्रह्मात्र ही ऐसा कथन करके तदेव दृष्टांतांतरेण साधयितुं तदा उसी को अन्य दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए कहते हैं अन्य दृष्टांत के द्वारा उसी ब्रह्म को ही सिद्ध करेंगे अन्वय इत्यादि कहना चाहते हैं अन्वय विद्रे का अभ्याम अभाव बपुषा अथवा अथवा दूसरा करना दूसरे तरह से अर्थ करना अन्वय व्यतिरिक से सिद्ध नहीं होते ये जगत जो है ना अन्वय व्यतिरिक से सिद्ध नहीं होने वाला अभाव वाला बपुषा इनका शरीर होने से संव्यग्धि गम्यात हिरुक वस्तु संव्यग्धि सम्यक ज्ञान के जो गम्य हैं जो हिरुक वस्तु सम्यक ज्ञान के विषय होता है वस्तु त्याज्य है वस्तु न माने न अवशीयते प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होते वस्तु कोई भी वस्तु यही कहा ठीक है हमें कहते हैं सद्विशेषाख्यम वस्तु जो सद्विशेष वस्तु है ना जिसको लोक में बोला जाता है सद्विशेष काम वस्तु तत्सामान्यात पृथक पृथक उच्चमानम वो सामान्य से पृथक कहे गए जो वस्तु हैं माने घटादि को जो पृथक मानते हैं इसको तेन भेदेन अभेदेन व सुख शून्यतया उस माने सद विशेष वस्तु से भेद रूप से भी सिद्ध नहीं हो सकते अभेद रूप से भी सिद्ध नहीं होती है शून्य अथवा शून्य रूप से भी सिद्ध नहीं होते माने शून्य होता तो क्या होगा प्रतीत नहीं होना चाहिए प्रतीत हो रहा है शून्य भी नहीं कर सकते ऐसे वस्तु हैं ये परमात्मा से भिन्न भी नहीं कर सकते अभिन्न भी नहीं कर सकते हैं और शून्य भी नहीं कर सकते तीनों न होने से मान तो न सिद्धति इसमें प्रमाण से सिद्ध नहीं होती है न भिन्न रूप से सिद्ध कर पाएंगे न अभिन्न रूप से न शून्य रूप से इसलिए प्रमाण से सिद्ध नहीं होते ये वस्तु इत्यतः अत्यंत भेदे अभेदे वा क्योंकि अत्यंत भेद हो अथवा अभेद हो उस स्थिति में सामान्य विशेषत्व असिद्धि अत्यंत अभेद में भी सामान्य विशेष भाव नहीं होगा और अत्यंत भेद में भी सामान्य विशेष भाव नहीं होगा दो दो धर्म नहीं आएगा ना सामान्य विशेष तो अत्यंत अभेद में भी नहीं होगा अत्यंत भेद में भी नहीं होगा स्थिति है असिद्धि शून्यत्व यदि वस्तु शून्य हो ये वस्तु न हो कुछ भी नहीं शून्य हो शून्यत्व सद अद्वैतापत्ति ये वस्तु शून्य हो तो सद अद्वैता हो जाएगी फिर परमात्मा एक ही सिद्ध हो जाएगा वस्तु नहीं है तद अद्वैत पे किम स्यात, वो सत जो अद्वैत सिद्ध होने पर क्या सिद्ध हो जाएगा प्रश्न उठा, तो कहते हैं अनेक व्यक्ति अभावे, जब अनेक व्यक्ति नहीं रहे तो स्थिति में तद असंबंधात, वो अनेक व्यक्ति के साथ संबंध नहीं होगा परमात्मा का, सामान्य विशेष सत्व असिद्ध, फिर सामान्य विशेष सिद्ध नहीं होगा, दो हो तो फिर संबंध होगा ना, सामान्य विशेष, सामान्य विषय की सिद्धि नहीं होगी संबंध का अभाव होने से, जब अनेक व्यक्ति नहीं है तो संबंध नहीं, षष्ठी नहीं लग सकती है, संबंध नहीं है, षष्ठी नहीं लगी संबंध नहीं है तो सामान्य विषय की सिद्धि नहीं होगी, ये कहा षष्ठी, कहा षष्ठी माने संबंध, षष्ठ्यर्थ असंभव हो, अतः संबंध का असंभव है तब एक होने पर, अतः ये कहा शायद द्वितीय असंभवात सतः, क्योंकि सतः षष्ठ्यर्थ असंभव, सत है परमात्मा उसे षष्ठी का अर्थ नहीं हो सकता, क्यों द्वितीयात असंभव, द्वितीय वस्तु न होने से द्वितीय असंभवात, यही बोल दिया। ठीक है, हमें कहते हैं दृष्टांत में अनुद्य दार्ष्टान्त, कहा दृष्टान्त दुंदुभि आदि को दिया था, उसको अनुवाद करके सिद्धांत में जाते हैं, यथा कहा यथा सती तथा विद्या प्रतिज मानक है, प्रतिज अनन्य मानक है, जैसे सत में है दृष्टान्त है उसी प्रकार प्रत्येक जो अमानक है जिसमें प्रमाण का विषय नहीं है, ये अन्य प्रमाण का विषय नहीं, जो इसमें भी उसी प्रकार षष्ठी का अर्थ संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, अकेला हो सिद्ध होता है, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं सती अद्वैतम असंगत्वम च यथा उत्तम, जैसे सत परमात्मा में अद्वैत्व असंगत्व जैसा कहा ठीक इसी प्रकार, तथा स्वप्रकाश प्रतिजी तजगेयम, स्वयं प्रकाश प्रत्येक आत्मा है इसमें भी वही जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए अद्वैत्व और संगत्व जानना चाहिए, दृष्टान्त उपसंग्रह दिए, जो दृष्टान्त दिया उपसंग्रह करते हैं सामान्य इत्यादि शब्द से कहा था इसको, सामान्य भेद रूपाणाम विशेषाणाम अशेषता महासामान्य एकत्र हुए साम से यथा तथा, मानी जितने भी बहुत सारे जो सामान्य हैं माने विशेष हैं, विशेष और सामान्य रूप से अनेक प्रकार के हैं, महासामान्य एक में जिस प्रकार ये एक हो जाए इसके लिए यह दृष्टांत दिया गया, एक अर्थ सद विशेषाणाम सर्वेशाम, जो सद विशेष है सब, घटो अस्थि पटो अस्थि पटो अस्थि, सत सत लगाया जाता है, सद विशेषाणाम सर्वेशाम एकस्मिन सत सामान्य यथा अवसानम, जिस प्रकार एक सामान्य जो परमात्मा में अवसान हो जाता है ठीक इस प्रकार ब्रह्मणी कैसा है अवसान इत्यर्थ, दाष्टान्तिकम विवृति तथा कहा, इसी प्रकार सिद्धांत में भी बताते हैं। अच्छा, उक्त दृष्टान्तानुसारेण नामादिवीर मिथो भिन्नार्थानाम, ये जो दृष्टांत के अनुसार क्या होता है, जिस प्रकार दृष्टांत दिया उसी प्रकार जो नामादि से भेद विशेष को प्राप्त हो, नाम से क्रिया से रूप से जो भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं, माने वस्तु का भेदक वस्तु नाम रूप क्रिया, नामादि भेर विथो भिन्नार्थानाम कार्यादि नाम जो कार्यादि हैं, अस्थूलादि के ब्रह्मणि जिसमें अस्थूलम अनणु अहर्षम अधिर्गम करके कहा जाता है उस ब्रह्म में, लयात उसमें लय होने से जो नाम रूप क्रिया के द्वारा भेद प्राप्त हुई वस्तु का, उस अस्थूलात्मक ब्रह्म में लय होने पर प्रत्येक अनुभवो अद्वयो असंग स्यात्, प्रत्येक अनुभव असंग अद्वय सिद्ध हो जाता है, यह आत्मा जो है असंग है अद्वय है सिद्ध हो जाए, यही योजना करना कहा। सर्वस्य विकारस्य प्रतीति क्रमेण लयः इत्यत्र भाष्यकार सम्मति मह, संपूर्ण विकार का प्रत्येक आत्मा में क्रम से लय होगा, सीधा सीधा तो वस्तु नहीं आएगा, क्रम से भौतिक को भूत में, भूत को कारण में, कारण में प्रत्येक आत्मा, इस तरह से जाना, इस तरह से लय करना ही कहा। सर्वस्य विकारस्य प्रतीति क्रमेण लय इत्यत्र, जो सभी विकार जितने भी कार्य वर्ग हैं इनका प्रत्येक आत्मा में लय, इसमें भाष्यकार सम्मति, भाष्यकार की सम्मति क्या है, सूक्ष्मता इत्यादि का भाष्यकार, सूक्ष्मता व्यापित ज्ञेय, सूक्ष्मता का व्यापक तत्व तो ज्ञेय है, सब अत्यंत सूक्ष्म ज्ञेय पदार्थ है परमात्मा, भूमि आदि उत्तरोत्तरम, जो भूमि आदि है ना पृथ्वी आदि इनका उत्तरोत्तरम ऊपर ऊपर जा करके प्रत्येक आत्मा बसाने से जो पृथ्वी का लय करेंगे, जल में जल करके तेज में तेज का, वायु में वायु का, आकाश में आकाश में आकाश का करेंगे अभ्याकृत में उसका फिर शुद्ध इत्यादि रूप से, ये कहा था। ठीक है, हमें कहते हैं इसको पृथ्वी आरभ्य, पृथ्वी से आरंभ करना, सबसे थूल पृथ्वी है वो सूक्ष्म में लय करना, जल में, पृथ्वी के अपेक्षा जल सूक्ष्म होता है ऐसा, कारण सूक्ष्म होता है, कार्य थूल होता है। क्यों? पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल में 4 गुण हैं। पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध चारों हैं, 5ों हैं। जल में 1 कम हो जाता है, गंध कम हो जाता है। जितना गुण कम होगा उतना सूक्ष्म हो जाता है। जल की अपेक्षा तेज में 1 गुण कम है, रस नहीं है वहाँ, वहाँ केवल शब्द स्पर्श और रूप 3 है वहाँ, ऐसा होता है। तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है, क्यों? उसमें 2 ही गुण हैं, शब्द स्पर्श 2 ही है, और आकाश में 1 ही गुण शब्द। जितना गुण कम है उतना मान सूक्ष्म हो जाता है, जितना गुण ज़्यादा हो गया वो स्थूल होता है, स्थिति है। पृथ्वी में आरभ्य, पृथ्वी से लेकर आत्मांतेषु अर्थेषु, आत्मा तक पहुँच रहा है अर्थेषु, पूर्व पूर्व भूमि आदि त्यागे न, पहले पहले भूमि को त्याग देना, किसी विचार से त्यागना, माने कारण दृष्टि में जाने पर कार्य दृष्टि खो जाता है। जैसे मृतिका दृष्टि आ गई तो घट दृष्टि नहीं है, लय हो गया उसका, यही है और कुछ नहीं है, विचार करना है ऐसा। तो जल बुद्धि में चला जाएगा, जल के द्वारा पृथ्वी बनी है, अद्भ्य पृथ्वी कहा है, तो कारण दृष्टि में गया तो कार्य दृष्टि खो गई, यही है लय करना। पूर्व पूर्व भूमियों कहा त्याग, पूर्व पूर्व भूमि आदि त्याग है ना, पूर्व पूर्व भूमि को त्याग कर, स्थान को त्याग कर, उत्तर उत्तर से अब आधे सूक्ष्म आदि ज्ञेयम, उत्तर उत्तर जो जल आदि में सूक्ष्मता जाननी चाहिए, इति योजना कहा। तत्र एव छांदोग्य सम्मति में, छांदोग्य भी ये सम्मति है, नाम से लेकर के प्राण में पहुँच गया, अंतिम पूर्व पूर्व को छोड़ते हुए उत्तर उत्तर में गए, इसे भी बड़ा कोई है बोला हाँ वो है, उसे बड़ा कोई है वो है, उसे बड़ा कोई अंत में प्राण में गए, मारे वही आत्मा में पहुँच गए वो। तथा यदि अनंतर उक्ति न्यायात कहा, तथा नामादि तत्वानि प्राणात्मनि तथात्मनि कहा था ना, ये अनंतर उक्ति न्यायात, पूर्व में जैसा कहा ऐसे यहाँ भी छांदोग्य में ऐसा ही है इत्यादि बताया। समय भी हो चुका है, यही रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।